ท่านผู้ฟังวันนี้จะพาไปดูเขาไล่ผีพม่ากันครับคือบ้านเกิดของคุณเพ็ญศรีที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเนี่ยอยู่ชายแดนด้านตะวันตกเขตติดต่อกับประเทศพม่าดังนั้นก็เลยมีความคุ้นเคยกับชาวพม่าตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของเขาพอประมาณแล้วก็ในหมู่บ้านที่คุณเพ็ญศรีอาศัยอยู่นั้นก็มีชาวพม่ามาตั้งบ้านเรือนอยู่เป็นจำนวนมากก็คุ้นเคยกันฉันพี่น้องแล้วก็มีเพื่อนนักเรียนที่มีเชื้อชาติพม่าหลายคนแต่ก็ไม่ได้สนิทสนมกันมากนักเมื่อตอนที่ยังเป็นเด็กเนี่ยคุณเพ็ญศรีมีหน้าที่ขายขนมและผลไม้ที่เก็บมาจากสวนตอนเช้าก่อนไปโรงเรียนก็ต้องขายขนมก่อนเมื่อกลับมาจากโรงเรียนก็ขายผลไม้ในตอนเย็นซึ่งผลไม้ก็มีขายตามฤดูกาลเช่นทุเรียนขนุนสับปะรดมังคุดกล้วยเงาะฝรั่งแล้วแต่จะเก็บมาได้จากในสวนซึ่งก็มีให้ขายได้ทุกวันน่ะแล้วส่วนมากก็ขายในหมู่บ้านจนมีความสนิทสนมกันมากบางบ้านนี่คุณเพ็ญศรีเข้าไปถึงในครัวบ้านเขาได้เลยอาชีพของชาวพม่าส่วนมากก็คือการตัดใบจากมาเย็บสำหรับใช้มุงหลังคาแล้วก็ตัดไม้ฟืนขายส่วนคนจีนก็ทำเหมืองแร่เผาถ่านทำสวนยางพาราซึ่งในสวนของคุณพ่อของคุณเพ็ญศรีก็ทำยางพาราด้วยเมื่อตอนเด็กนี่แกเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดมาครั้งหนึ่งตกน้ำครับคือสมัยสงครามโลกครั้งที่สองขณะนั้นตอนนั้นคุณเพ็ญศรีเพิ่งจะคลานได้ก็คงจะซนมากนะตอนนั้นคุณพ่อต่อเรือเพื่อจะไปทำการค้าขายที่กิ่งอำเภอขณะที่คุณพ่อต่อเรือก็พาคุณเพ็ญศรีไปเล่นอยู่บริเวณใกล้ๆเข้าใจว่าคุณพ่อคงจะทำงานไปเลี้ยงลูกไปด้วยขณะที่คุณพ่อกำลังทำงานเพลินอยู่นั้นก็เกิดเอะใจว่าทำไมเสียงเงียบหายไปก็เลยพละจากงานมาตามหาตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอท่านก็เดินไปตามตะลิงเสร็จแล้วก็เห็นผมดำๆลอยพลุโผล่พลุโผล่อยู่ตรงต้นมะพร้าวที่ล้มขวางคลองอยู่โอ้ใช่แล้วลูกสาวไม่ใช่ใครที่ไหนตกน้ำไปเมื่อไหร่ไม่รู้เสร็จแล้วพ่อก็โดดลงไปอุ้มขึ้นมากินน้ำจนพุงกลางหน้าเขียวแล้วพ่อก็อุ้มขึ้นมาทำการพยาบาลจนน้ำออกจากปอดจากท้องแล้วก็รู้สึกตัวแล้วก็รอดชีวิตมาตั้งแต่คราวนั้นนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาคุณเพ็ญศรีก็ไม่มีโอกาสจะได้หัดว่ายน้ำเลยแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นจนกระทั่งทุกวันนี้สมัยเป็นนักเรียนเรียนวิชาอนุกาชาติสอบว่ายน้ำก็ตกทุกครั้งทั้งที่อยากจะว่ายน้ำเป็นแต่ขออนุญาตคุณแม่ไปหัดท่านก็ไม่เคยอนุญาตให้สักครั้งเดียวเวลาสอบว่ายน้ำทีไรก็ถูกเพื่อนหัวเราะเยาะทุกครั้งเพราะว่าลงไปตะกุยน้ำนั้นไม่ใช่ว่ายน้ำจนบางครั้งก็นึกโกรธเพื่อนที่หัวเราะเยาะเราบริเวณที่คุณเพ็ญศรีตกน้ำนั้นเป็นท่าเรือใหญ่ของหมู่บ้านซึ่งชาวพม่าใช้เป็นที่ขายขนถ่ายของเช่นเวลาเรือบรรทุกจากหรือว่าเรือไม้เข้ามาเรือหาปลาขนาดเล็กด้วยในทุกๆเดือนที่บริเวณท่าเรือจะมีวันที่สนุกแล้วก็ผู้คนมากก็ช่วงที่เรือกลับจากตัดใบจากกลับมาแล้วก็เขาใช้เวลาสำหรับการขนถ่ายอยู่ประมาณ 4-5 วันถ้าเดือนไหนเขาได้มามากขนมก็ขายดีวันที่เรือเข้ามาพวกแม่ค้าทั้งหลายจะไปรอขายของกันอยู่ที่ท่าน้ำพวกที่ไปตัดบางตัดจากเนี่ยบางครั้งก่อนที่จะออกเรือเขาก็ทำพิธีบนบานไว้ถ้าหากว่าพวกเขาประสบผลสำเร็จกลับมาเขาจะแก้บนด้วยการมีหนังตะลุงซึ่งจะมาเล่นที่บริเวณท่าน้ำถ้ามีหนังตะลุงเมื่อไหร่ก็จะรู้เพราะว่าเขาจะเริ่มปลูกโรงหนังซึ่งเป็นแบบกระท่อมทำเป็นคล้ายๆห้างนั่งสองสัตว์นะมีเสาสี่ต้นยกพื้นสูงนะส่วนหลังคาแล้วก็ฝาอีกสามด้านจะมุงได้จากเว้นทางขึ้นไว้ด้านหลังโดยเฉพาะเสร็จแล้วข้างหน้าก็ขึงด้วยผ้าสีขาวขอบผ้าก็เล่นลวดลายบางครั้งก็เขียนชื่อเจ้าของหนังที่เขาเรียกกันว่านายหนังด้วยในหมู่บ้านจะดูหนังตะลุงได้ส่วนมากจะเป็นหนังแก้บนซึ่งผู้คนที่มาดูหนังตะลุงก็จะมาจากหมู่บ้านใกล้เคียงแต่ถ้าเป็นหนังที่มีชื่อหน่อยแฟนหนังก็จะมาจากที่ไกลๆด้วยนะขนบธรรมเนียมประเพณีของพม่าก็คล้ายกับคนไทยก็มีงานสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยเขาจะหยุดทำงานกันหลายวันส่วนงานที่รองลงมาก็คืองานลอยกระทงคุณเพ็ญศรีเห็นการเล่นไฟเผาเทียนมาตั้งแต่เด็กๆเพราะว่าพอถึงวันลอยกระทงชาวพม่าเขาจะเอาไม้ยาวๆมาแขวนคล้ายๆเปลที่หน้าบ้าน ถ้าบ้านไหนฐานะดีก็จะซื้อกระดาษแก้วสีต่างๆมาทำเป็นโคมไฟแล้วก็ปักเทียนตรงกลางเอามาวางไว้บนไม้ที่แขวนไว้หน้าบ้านส่วนบ้านที่ฐานะปานกลางก็ใช้เทียนปักเลยเขาจุดเทียนวันละครั้งสองครั้งวันละสองครั้งคือตอนหัวค่ำกับตอนเช้ามืดงานลอยกระทงนี้เขาจะจุดเทียน3คืนเริ่มตั้งแต่ขึ้น13ค่ำจนถึงวันขึ้น15ค่ำเป็นวันสุดท้ายปัจจุบันนี้หาดูได้ยากแล้วเพราะว่าประเพณีเหล่านี้ได้หมดไปกับคนรุ่นก่อนเด็กสมัยใหม่ก็ค่อยๆลืมไปจนในที่สุดก็หมดไปโดยปริยายประเพณีอีกอย่างนึงเขาเรียกประเพณีอะไรไม่รู้เขาจะมีการนึ่งข้าวเหนียวแล้วก็รับประทานกับปลาเค็มพม่าปลาเค็มพม่านี่อร่อยมากแต่ว่าราคาแพงถ้าถึงวันงานเมื่อไหร่ขนมนี่เหลือบานเบะเลยไม่มีคนซื้อไปกินข้าวเหนียวปลาเค็มกันหมดส่วนงานสงกรานต์ที่ว่าเป็นงานใหญ่ก็คือเป็นงานที่จัดกันหลายวันเพราะว่าแต่ละบ้านเขาจะผลัดกันเป็นเจ้าภาพแล้วก็เชิญแขกซึ่งมีทั้งไทยพม่าแล้วก็ไทยที่มีเชื้อจีนไปเป็นแขกอาหารส่วนมากเขาจะทำขนมจีนน้ำยาน้ำพม่าที่เขาเรียกน้ำพม่าก็เพราะว่าเขาทำเป็นแกงใส่หยวกกล้วยเมื่อเขาเชิญแขกไปรับประทานขนมจีนแล้วก่อนกลับนี่เขาจะรดน้ำที่ไหล่ทุกคนที่นี้ชาวพม่าเนี่ยเขานับถือศาสนาพุทธเหมือนกับคนไทยแต่ในสมัยก่อนรู้สึกจะเคร่งครัดมากกว่าคนไทยโดยเฉพาะห้องพระนี่เขาจะต้องมีทุกบ้านห้องพระของเขาจะสร้างไว้นอกบ้านโดยการเจาะช่องเหมือนกับช่องแอร์เพราะว่าเขาถือว่าพระเป็นของสูงจะอยู่รวมกับมนุษย์ไม่ได้ต้องแยกออกเป็นสัตว์เป็นส่วนตรงบริเวณหน้าห้องพระหรือว่าหิ้งพระนี่จะเป็นห้องโถงสำหรับไว้สวดมนต์ส่วนมากผู้ที่สวดมนต์ก็คือผู้ชายผู้หญิงจะทำหน้าที่ร้อยดอกไม้เท่านั้นที่ห้องพระของเขาต้นไม้ที่จะขาดไม่ได้ก็คือต้นหมากผู้หมากเมียคล้ายๆกับของคนจีนที่จะต้องมีไผ่กวนอิมใช้บูชาเจ้าแม่กวนอิมห้องพักห้องพระของพม่านี่จะเหมือนกับของชาวมอญถ้าใครใครได้เคยไปเที่ยววัดวิเวกรามของหลวงพ่ออุตมะเนี่ยก่อนจะถึงวัดจะผ่านหมู่บ้านชาวมอญที่ติดตามหลวงพ่อมาเมืองไทยเนี่ยทุกบ้านจะมีห้องพระหรือว่าหิ้งพระเนี่ยคล้ายๆตู้ใส่เสื้อผ้าแต่ติดอยู่กับฝาบ้านด้านนอกแต่ของชาวมอญในรูปร่างจะแตกต่างจากพม่าคือเป็นตู้ยาวสี่เหลี่ยมผืนผ้าส่วนของพม่าจะเป็นรูปลักษณะเหมือนช่องใส่แอร์เรื่องที่ไปดูเขาไล่ผีก็มีอยู่ว่าวันหนึ่งขณะที่คุณเพ็ญศรีไปขายขนมตามปกติก็ปรากฏว่ามีพี่คนหนึ่งเขาเป็นลูกสาวของหัวหน้าหมู่บ้านหัวหน้าหมู่บ้านนี่ก็เป็นหมอด้วยแต่ไม่ทราบเป็นหมอแบบไหนคือสรุปว่าเป็นหมอสารพัดอย่างว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็รักษาได้ไล่ผีก็ได้ก็รวมเรียกกันว่าหมอสารพัดประโยชน์ก็แล้วกันขณะที่ลูกสาวป่วยนั้นสามีซึ่งเป็นคนไทยก็ออกเรือไปยังไม่กลับรอเวลาอีก 2-3 วันเรือถึงจะกลับมาเขาก็ปล่อยไว้โดยไม่ได้ทำอะไรเพราะว่าจะต้องรอสามีเขากลับมาก่อนถึงจะทำอะไรได้คุณเพ็ญศรีไปขายขนมก็ขึ้นไปดูพอเห็นว่าประเดี๋ยวเขาก็หัวเราะประเดี๋ยวเขาก็ร้องไห้สลับกันไปบางครั้งก็พูดรู้เรื่องบางครั้งพูดไม่รู้เรื่องบ่นแต่ว่าอยากจะไปอยู่บนเขาซึ่งเขาก็บอกว่าอยากจะไปอยู่กับเพื่อนแต่ความเป็นจริงบนเขาที่เขาพูดถึงนั้นเป็นที่ตั้งของวัดพม่าซึ่งเศรษฐีพม่าได้ยกที่ดินให้สร้างเป็นวัดพม่าในหมู่บ้านคนป่วยเนี่ยเขาต้องเอาเชือกมาล่ามไว้เพื่อป้องกันไม่ให้หนีไปที่วัดจนกระทั่งวันที่สามีเขากลับจากออกเรือเย็นวันนั้นคุณเพ็ญศรีก็ไปขายขนมอีกเช่นเคยและรู้ว่าวันนี้จะมีการไล่ผีด้วยความที่อยากดูก็รีบขายของเมื่อขายของหมดก็ตรงไปที่บ้านคนป่วยขึ้นไปบนบ้านเห็นคนป่วยนั่งอยู่ข้างประตูบนใบหน้าก็มีคราบน้ำตาอยู่แต่รู้สึกว่าวันนี้ไม่มีอาการของคนผิดปกติส่วนพ่อหมอก็กำลังเอาธูปกำใหญ่ขนาด2กำมือจุดไฟลุกโชติช่วงทีเดียวส่วนปากก็พร่ำสวดงึบงึบงุบงิบอะไรไม่รู้ไม่ได้ยินจึงก็ได้ยินเสียงถามว่าจะออกหรือไม่ออกคนป่วยก็บอกว่าจะเอาเขาไปเป็นเพื่อนเพราะอยู่บนเขาไม่มีเพื่อนพ่อหมอก็ถามอีกว่าจะออกหรือไม่ออกเขาก็ร้องขัดขืนไม่ยอมออกพอหมอก็เอาธูปทั้งกำใหญ่นะฟาดลงบนหัวได้ยินเสียงร้องโหยหวนบอกถึงความเจ็บปวดแต่ก็ยังดื้อไม่ยอมออกจนแล้วจนรอดขัดขืนอยู่เป็นเวลานานจนเนื้อตัวคนป่วยเต็มไปด้วยริ้วรอยของก้านธูปและรอยไฟไหม้บนผิวหนังคุณเพ็ญศรีก็รู้สึกสงสารคนป่วยเหลือเกินแต่ก็ยังนั่งดูพอหมอก็ใช้ธูปตีจนธูปที่ถือสั้นลงไปจนจับไม่ถนัด จ้าผีจอมดื้อก็ไม่ยอมออกไปสักทีจนในที่สุดพ่อหมอเขาจะจัดการขั้นเด็ดขาดก็บอกให้สามีผู้ป่วยเข้าไปอยู่ในห้องไม่ให้ออกมาโดยเด็ดขาดคราวนี้ผีต้องออกแน่ๆเสร็จแล้วคุณเพ็ญศรีก็รีบหนีออกมาแอบข้างประตูในใจก็คิดตามประสาเด็กว่าถ้าผีมันออกมาแล้วเรานั่งขวางอยู่อาจจะมาเข้าสิงตัวเราก็ได้ก็เลยแอบไปนั่งข้างประตูในขณะที่พ่อหมอจุดธูปใหม่แล้วก็กำใหญ่กว่าเดิมอีกเยอะปากก็สวดคาถาเป็นเวลานานแล้วก็ถามอีกจะออกไม่ออกเจ้าผีก็ยืนกรานไม่ยอมออกจนในที่สุดพ่อหมอก็ใช้ยุทธการขั้นแตกหักกับเจ้าผีจอมดื้อใช้ธูปที่จุดลุกโชนเป็นไฟนี่ฟาดลงบนหัวนะเป็นเวลานานในที่สุดผีจอมดื้อก็ยอมแพ้บอกออกแล้วจะไปแล้วหมอผีก็ถามว่ามึงเป็นใครมาจากไหนเจ้าผีจอมดื้อก็บอกว่าอยู่บนภูเขาลูกนี้มานานแล้วมีอยู่วันหนึ่งนั่งนี่มันขึ้นไปบนเขาไปเก็บผักก็เลยติดตามลงมาตอนแรกจะมาอยู่ด้วยแต่ระยะหลังอยู่ไม่ได้ก็เลยจะพาคนไข้ไปอยู่ด้วยตอนเนี้ยไม่เอาแล้วขอกลับไปอยู่ที่เดิมอะหลังจากนั้นหลังจากเสียงพูดเงียบลงคนป่วยก็ฟุบหน้าลงกับพื้นสามีเขาก็รีบออกมาจากห้องช่วยกันนวดจนในที่สุดคนไข้ฟื้นขึ้นมาตั้งแต่นั้นมาก็อยู่อย่างปกติเจ้าผีก็ไม่มากล้ำกลายอีกเลยทีนี้บนภูเขาที่เจ้าผีจอมดื้อว่าเนี่ยที่ว่ามันไปอยู่เนี่ยเป็นวัดของพม่าซึ่งมีผักมีต้นตาลแล้วก็ของป่ามากมายคุณเพ็ญศรีเคยไปเก็บผักแล้วก็ไปเล่นบ่อยๆตั้งแต่ไปเห็นเขาไล่ผีแล้วก็คิดว่าเจ้าผีมันบอกมันจะกลับไปอยู่ที่วัดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาคุณเพ็ญศรีไม่กล้าขึ้นไปเยี่ยมกลายไปเล่นที่วัดอีกเลยครับแปลกดีผีพม่า ทีนี้ก็มาถึงช่วงสุดท้ายเรื่องเล่าชาวบ้านครับเรื่องผีตายทั้งกลมหลอกพระที่จังหวัดร้อยเอ็ดมีตำบลหนึ่งชื่อไม่น่าอยู่เลยชื่อตำบลป่าช้าครับเหตุที่ต้องตั้งชื่ออย่างนี้ก็เพราะว่าพื้นที่ตำบลนี้แต่เดิมเป็นป่าช้าฝังศพชื่อตามสถานเดิมว่าป่าช้าครั้นตำบลเจริญขึ้นมาอีกระดับหนึ่งชาวบ้านที่เป็นชาวพุทธก็สร้างวัดขึ้นแล้วก็ตั้งชื่อว่าวัดป่าช้าเอาให้มันน่ากลัวหนักเข้าไปอีกนอกจากชื่อวัดจะน่ากลัวแล้วบริเวณวัดก็ยังน่ากลัวมีต้นไม้ร่มครึ้มสงบสงัดวังเวงเมื่อหลายสิบปีก่อนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าใช้เวลากลางคืนนี่มืดตื้อเลยแทบจะไม่มีใครกล้าเดินผ่านถ้าไม่จำเป็นจริงๆเพราะว่ากันว่าผีดุนักหลายคนที่เดินผ่านก็ถูกหลอกหลอนจนขวัญหนีดีฝ่อมาแล้ววัดประชาเวลานั้นมีพระจำพรรษาอยู่สามรูปรูปที่พรรษาสูงที่สุดชื่อพระบุญล้อมรักษาการเจ้าอาวาสพระทั้งวัดก็รับกิจนิมนต์งานบุญงานตายของชาวบ้านตลอดมาจนกระทั่งครั้งหนึ่งหลังจากสวดศพฝังศพผู้หญิงท้องแก่คนหนึ่งที่เป็นไข้ป่าตายทั้งกลมพระบุญล้อมก็มีกิจธุระจะต้องเดินทางไปติดต่อกับทางอำเภอขากลับนั้นมืดแล้วการเดินทางสมัยนั้นยังไม่มียานพาหนะสะดวกสบายอย่างสมัยนี้พระบุญล้อมต้องเดินกลับวัดโดยมีคารวะสองคนเดินตามมาด้วยพอเข้าเขตวัดบริเวณป่าช้าพระบุญล้อมก็ต้องหยุดชะงักก็ทำให้ชายสองคนต้องหยุดพืชตามแล้วก็ต่างก็ขนหัวลุกตั้งไปด้วยกันก็เพราะว่าบนต้นไม้ใหญ่สูงชะลูดเบื้องหน้านะมีร่างของคนกำลังปีนขึ้นไปพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนมันเป็นคืนที่ท้องฟ้ามีแสงสว่างพอจะมองเห็นเงาได้ว่าเป็นใครพระบุญล้อมจำได้ว่าเป็นร่างของหญิงท้องแก่ที่เพิ่งจะทำพิธีสวดแล้วฝังไว้เมื่อวันก่อนนั่นเองผีสาวตายทั้งกลมนี่ปีนไต่ต้นไม้แคล้วคล่องไม่ผิดกระลิงขึ้นต้นมะพร้าวพอขึ้นสูงแล้วก็ปล่อยตัวรูดลงมาพร้อมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนจากนั้นก็ไต่ขึ้นไปใหม่ก็รูดตัวลงมาอีกทำอยู่อย่างนั้นสามครั้งสี่ครั้งชาวบ้านทั้งสองคนเนี่ยยืนขาแข็งขนลุกชันเนี่ยพระบุญล้อมก็ตกตะลึงในตอนแรกเพราะในชีวิตท่านไม่เคยมีประสบการณ์โดนผีหลอกมาก่อนเลยเสียงผีตายทั้งกลมหวีดร้องระงมแทบจะสติแตกท่านก็พยายามตั้งสติสวดมนต์ภาวนาผีตายทั้งกลมยังคงปีนป่ายต้นไ แล้วก็รูดตัวลงมาส่งเสียงร้องวีดวีดวีดไม่หยุดชาวบ้านที่ยืนเกาะชายจีวรของท่านก็ตัวสั่นพับพับพับในที่สุดท่านก็นึกขึ้นได้ว่าการที่ผีมาปรากฏตัวให้เห็นเนี่ยคงจะมาขอส่วนบุญเป็นแน่ท่านก็เลยตั้งสติบริกรรมบทแผ่เมตตาเงาร่างผีตายทั้งกลมมาปีนป่ายต้นไม้แล้วก็เลื่อนลงช้าช้าลงเป็นลำดับแล้วก็เสียงที่หวีดร้องก็ค่อยๆเบาลงเบาลงทุกขณะครู่ใหญ่ก็เงียบเสียงพร้อมกับเงาร่างก็หายวับไปพระบุญล้อมกับคฤหัสถ์ทั้งสองคนเนี่ยได้กลับเข้าวัดเข้ากุฏิสวดมนต์ภาวนาตลอดคืนโดยคฤหัสถ์คู่นั้นน่ะอยู่ด้วยไม่ยอมกลับบ้านน่ะนั่งสวดมนต์ด้วยและข่าวผีตายทั้งกลมหลอกพระบุญล้อมก็กระจายรู้ไปทั่วทั้งหมู่บ้านแล้วก็ตำบลป่าช้านับเป็นครั้งแรกเลยที่ผีตายทั้งกลมปรากฏตัวออกมาหลอกหลอนแล้วก็ไม่ได้หลอกคนธรรมดาแต่หลอกพระภิกษุที่รักษาการเจ้าอาวาสเลยทีเดียวตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเดินทางไปไหนไหนในเวลากลางคืนอีกและต่างก็ร่วมใจกันทำบุญกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณสัมภเวสีทั้งหลายวิญญาณผีตายทั้งกลมก็เลยไม่ปรากฏมาหลอกหลอนอีกมีเพียงครั้งเดียวครั้งนั้นแหละเนื่องจากพระบุญล้อมมีวิชาตัดอกุศลกรรมแผ่เมตตาธรรมส่งผีไปผุดไปเกิดแล้วก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าบ้านเรือนเจริญขึ้นชาวบ้านมีเครื่องปั่นไฟฟ้าใช้แล้วก็ไม่นานต่อมาทางการเขาก็ปักเสาไฟเดินสายเมนเข้าไปให้บริการตำบลป่าช้าก็เริ่มสว่างสวยไม่มืดครึ้มวังเวงน่ากลัวเหมือนก่อนวิญญาณก็เลยไม่ปรากฏแต่อย่างไรก็ตามชาวบ้านตำบลป่าช้าก็ยังคงยึดมั่นทำบุญทำทานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้บรรดาผีเจ้าที่เจ้าทางที่อยู่อาศัยของพวกเขาทุกปีปีหนึ่งหลายหนด้วยสำหรับชื่อของตำบลหมู่บ้านนี้ก็มีคนคิดจะเปลี่ยนเหมือนกันแต่ก็ยังเปลี่ยนไม่ได้สักทีเพราะพ่อแก่แม่เฒ่าประจำตำบลบอกว่าชื่อเดิมของเขาดีอยู่แล้วถ้าเปลี่ยนเดี๋ยวจะมีอาถรรพ์ผู้คนล้มตายหรือว่าประสบความเดือดร้อนกันทั่วหน้าเนี่ยใครจะรับผิดชอบล่ะแปลกดีวัดประชาครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดและอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ